tenista. Așa. Vreau să vedem ce se mai întâmplă cu noi, că te iubesc atât de mult de nu pot înapoi. Vreau să știu dacă relația noastră o să meargă și dacă da, o să ne iubim viața întreagă. E prea târziu, e prea târziu, nu mai suport departe de tine să fiu. Inima mea bate numai pentru tine și-mi vine să mor că nu ești aproape de mine. Pentru tine sunt cu tot ce e al meu și știi că în afară de tine nu am pe cine iubi.